برف میباره توی عمق شهر، نمعتقده نمیده بوی معجزه، بیدار میشه میتابه نور صبح به چشم، میخوره پشت به کمه چی سفید، دعا میکنه گم بشه توی خیال با یه اسپری سیاه که بد مریض خوب میسال و روزی سیاه میکنه توف روی دیوار، مینویسه سب کن خور اینجا، جایی که انتهای یه فکر میشه امتداد یه شهر، که زیر پاش شنواره بهت میگه برقص تو باش بنوازه، چون سال هاست خراش این زخم میشه، تخمشو پاشیدن و در اومد گوشش، درست مثل سباریدن برق میشه، خوشگله تو رنگ چشماتم گم میشه و گرگومیش نی گرگ میشه، چون یه آدمه یه آدمی که ترد شده است، منزلش آفتابش قبل گذشت ولی کوچیک شد مثل مردمک، گم شده تو اتاقش نفهمید کجا ست، تو زیر بالش شامیز کار شد، یه آدم بیرفا که له شد زیر پا، اما لباس سرماشو باف میرفت و برفا بزنن کفشاشو واکس، مثل نگاه فهمیده به تان کم نموترف، نتیجه میشه چشما باز انگا سر صحبته، هوا کم کم میشه روشن، فکر بچه هست که زنده شد با مرگ قلکش، بین بد و بدتر برف میباره زمین سفید، این دود انگا پیچیده تو کفن قبل مردنش، رسیده وقت رویت اما شاید نمیشه دید، نه اصلا لباسو کند کفن رو بند منفرد، یه سلول میشم سخت گفتنش، نه هوا کم کم میشه روشن، فکر بچه هست که زنده شد با مرگ قلکش، دوباره برگشت گفت خستم ولی خودم خواستم.